Dobry wieczór Państwu. Na początku tak naprawdę był zespół Mwaili. To znaczy nie, na początku było słowo, a potem był zespół Mwaili, w którym grali razem Marcin Babko, Mariusz Orzełowski i Pierre. I któregoś dnia ktoś stwierdził: Mario, ty wyglądasz jak Mario Lanza. Kto to jest Mario Lanza? To jest taki śpiewak. Aha. Żeby nie było tak prosto, to nazwali się Mario Lanza. A są dzisiaj z nami właśnie Mariusz Orzełowski, Marcin Babko, Pierre, Sylwester Walczak i Dominik Mietła. I żeby nie było tak łatwo, to na trzeciej płycie zaskoczyli swoich fanów, bowiem umieścili na niej piosenki. Ale jak to u nich, to nie są takie zwykłe piosenki. Zresztą zaraz się o tym przekonamy. Na scenie imienia Agnieszki Osieckiej z wielką przyjemnością Państwu oznajmiam Mario Lanza! Szukam spokoju, gdy powoduję zmiany. Szukam spokoju, gdy wyzwalam energię. Szukam spokoju, gdy medytuję. Szukam spokoju, gdy praktykuję. Szukam spokoju, gdy jestem z tobą. Szukam spokoju, gdy jestem sam. Szukam spokoju, gdy kocham się z tobą. Szukam spokoju, gdy bawię się sam. Gdy ognisty rytm unosi mnie tam. Ognisty rytm unosi mnie tam. Thank you. do głowy oczami. Wchodzimy ci do głowy ustami. Na twoich falach układamy origami. Wchodzimy ci do głowy oczami. Wchodzimy ci do głowy ustami. Wchodzimy ci do głowy uszami. Na twoich falach układamy origami. Origami, origami, origami, origami, origami, origami, origami. Origami, origami, origami, origami, origami, origami, origami, origami. Dałem płyty kolesiowi, który mieszka w twojej głowie. Teraz mówi, mówi, mówi mi wszystko o tobie. Mario Lanza rozpoczęła działania po drugiej stronie przemszy. Nasz świadomość przywołuje obrazy, słowa, dziwne dźwięki. Halucynacje, tak, ale nie teraz. Masz halucynacje, tak, ale nie teraz. Masz halucynacje, tak, ale nie teraz. Masz halucynacje, tak, ale nie teraz. Mario Lanza steruje uszami. Mario Lanza steruje oczami. Mario Lanza steruje językiem. Mario Lanza, follow me, follow me. Mario Lanza steruje oczami. Mario Lanza steruje językiem. Fala mi, fala mi, fala mi, fala mi, fala mi. Do supermarketu rzucamy ludziom do wózków różne rzeczy. Oczywiście nic nie widzą, biorą wszystko, płacą kartą. Transerzy, transerzy. Rzucamy ludziom do wózków różne rzeczy. Oczywiście nic nie widzą, biorą wszystko, płacą kartą. Transerzy, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer, transer. Supermarketu. Najlepiej jak idziemy do supermarketu. Najlepiej jak idziemy do hipermarketu. Najlepiej jak idziemy do hipiej marketu. Idziemy do hipermarketu, rzucamy ludziom do włosków różne rzeczy. Oczywiście nic nie widzą, biorą wszystko, płacą kartą. Transerzy, transerzy. We'll be right back.

Mózg mu się gotuje, jego kora mózgowa nic już tam nie schowa. Dużo myśli w głowie, muszę je przelać na papier. Mam za dużo myśli w głowie, muszę je wpuścić w eter. Mam za dużo myśli w głowie, może wreszcie coś z tym zrobię. Telepata robi sobie dziurkę w czole, młotkiem i dłutkiem, młotkiem i dłutkiem. Telepata robi sobie dziurkę w czole, młotkiem i dłutkiem. On słyszy w swojej głowie myśli innych ludzi, bardzo chciałby je stamtąd wypuścić. Ja mam w mojej głowie tylko myśli własne. One kłębią się w szarej masie, więc mówię raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Wychodzić po jednej, po kilka piosenkach, wychodzić po jednej, po kilka w piosenkach, wychodzić po jednej, po kilka w piosenkach, wychodzić. Nie muszę sobie dziurawić głowy, przecież mam narząd mowy. Nie muszę sobie dziurawić głowy, przecież mam system nerwowy. Tak, nie muszę, nie muszę już nic, nie muszę. Odjeżdżam Orient Expressem, na drugą stronę przemrzy właśnie teraz. To był Orient Express, to jest Muario Lanza. Następna piosenka nazywa się Koniec Wodo i jest to specjalna dedykacja dla Marcina z Dębicy od Czeta i od całej Muario Lanzy. We'll be right back. Muario Lanza, bardzo dziękujemy. Mariusz Ozołowski na gitarze! Marcin Babko, głos i pogłos! Pierre na perkusji! Sylwester Walczak na basie! Dominik Nietła na trąbce! I Marcin Schweitzer, który realizował ten koncert. Muario Lanza! Muario Lanza, tu i teraz jest jak w niebie, reszta należy do ciebie. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Zagramy teraz pierwszą piosenkę z naszej trzeciej płyty. Nasza trzecia płyta nazywa się Wszystko będzie inaczej. Pierwsza piosenka z tej płyty nazywa się Interorient. I za momencik ją zagramy. Właśnie teraz. Prędkością zaczynającego się karabinu maszynowego wyrzucam myśli z mojej głowy. Chcesz to słuchaj, nie chcesz, nie słuchaj, temat nie jest nowy. Jak zwykle mówię o sobie, jak zwykle mówię o tobie, jak zwykle mówię o tym, co chciałbym dziś zrobić, a czego nie zrobię. A może zrobię, właśnie to robię.